एक दिन अकेले थे हम तुम मुझ में मैं तुम में गुम मेरे कानों में आहिस्ता से उस रोज कहा था जो तुमने किसी और से ना वो कहना तुम मेरे हो मेरे रहना तुम मेरे हो मेरे रहना तुम साथ मेरा हर दम देना तुम मेरे हो मेरे